ملکی درویش بگه درویش بگه راد بو پی فارز بگه دگو درویش بگه دلیم دی بی سجار دلیم دی بی عزبت مدست دوجه فیزه سد که حیل سری تولی سد میدوتنی سد فروتنی هر چالاوه تب زوجنیم جیلی ده بدیم بنفشان آرین سرگا بربانگا سوبه خمشا خزارا رمشا بریوانیا بچنه جنبلیم لوری لوری درویش بگه ده گوله لی عینه دلیم ده بی سجا دلیم ده بی حاتیه مالا میوانه کش میوانه عبره نمیوانه خیره میوانه شره ده بی عده بد موسط ده وجه فیزه سد که حیله سری توله سد میه دوتنه سد فروتنه حچالاوه و بزوجنم جئله هونه بنم بنم شانارین سرگا بربانگا سوبه خمشا خزارا روشا بریوانیا بچنه بنفشه راد بو پی خرمین کت بجنه فنانی باش بازرگان سری ساله ده گله لدای از کانی گمش کانی آدیار بکری چلو چار کانی در کتن ال دوره هینا نات وقت منو زواجه دما ور وقت منو زواجه از ناسینم زده ای جنبلی کره میری حکار یاد دونه تزه برا جخورا جوته تا جا برده مرزه جوته کوا بردش قفصه لسر سنگو بریم افدالا خوده بکه کیفو سیرو لوری لوری لوری لوری لوری جنبلی ملو لوری